بسم الله الرحمن الرحيم باب جواز اقتراز الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه باب دے امام مسلم رحمه الله شارحین دا باب تغلے دا بابون دا امام نووی رحم اللہ دی امام مسلم کل کتاب چودی کلے و پائے کہ بابون نو دیو جنگورا پا متن کے باب نشتہ کاری در لکن دا گورا اڑخ لور سر امام نووی پی وسکری رحم اللہ و ایجائز دے حیوان قرز غستل چی مال غوارا کزب بلب یا غواق در کم کال میاش پس او مستحب دی چې دا غینه غوره ورک دي کې احادیث در ل ذکر کای ابیاد فقهای کرام اختلاف و به قال حدثنا ابو الطاهر احمد ابن عمرو ابن الصرح عمرو ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب بن مالک ابن انس عن زید ابن اسلم عن طاع ابن اسار عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه دا ابو رافع د نبی کریم علیہ السلام آزاد شد غلام دے دت پنوم کې د علما اور اختلاف دے دے پدی کونی مشهور دے ابو رافع او دا اصل کې د حضرت عباس رضی الله عنه غلام ناغی نبی علیہ السلام توبه خلو نو کله چې عباس رضی الله عنه اسلام راړو او دی غلام نبی علیہ السلام ته زیر ورکو چې تاسو ترخو اسلام راړو نو د الله حبیب دې آزاد بازی وی چه نا آغا وقت کی ازاد کڑیو چه نبی علیہ السلام پا خیبر والاو بانے غالب شو دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استسلفا قرض اغسطیو استسلف معنا اقترض من رجل دیو سرینا بکرن بکرن یعنی نوجوان اخ قرضی تی اخ واغس فقدمت علیه ابن من ابل صدقہ راغلیو د الله حبیب تو خان دو خانو د صدقینا فامر رافع حکم کړو ابو رافع رضی الله عنه تا ايقد الرجل بکره چی ور کی دی سړیتا هغه وخت د داغه بدل کی بلو خون ور کی فرج ایلیه ابو رافع رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب توا پشو فقال وی فرمائے اللہ مجد فی آز خنم ممدیو خانو دا صدقی کی اللہ خیارا مگر غروخ رباعیا دا غوخ لوی چی پاغش پکا لراغلی او پا ام کے داخل او داغه دا مخکینه دار روخی شي وی دا خود ده ده اوخ نغوره اوخ مومم او داغه دا عمر اوخ نمومم پکی فقال اعطیه ایاهو ورک دا دتا غوره اوخ ولا ورکا ان خیار الناس احسنهم قدوان ورا په خلقو کې تیر خاسته پدی کی دی په قضا د قرض کې د دلیل له چې کارا شی په قرض کې واپس کول شي او دا د سنتو ندی د مکارم الاخلاق ندی دی په لوره کې اوسې دا وایي چې ما دا لداو خرا کو دینه په غوړ راکې مالک وې دا ناروا شو شر کې سود شو او که شر کړې نه تا ته 100 روپۍ قرض چا درکې اته جوړ ورکول تا ولې د لاس کې سیوا واړا نو په واپسې کې زیادت فل قرض جائز دی خو کدو اول نه مالک شر کړې او کاغه شر کو جمال او رسل تر قوم خو لاس د پاسه براکې نبیاتی سج جوڑیگی ورد حجاز مقدس فقهاو امام شافعی امام مالک رحمهم اللہ وی چی جائز دی چی حیوان قرض اخلی دبل حیوان پا بدلک یہ خدا سے قرض دی لکا پا پیسوی قرض دی باقی خو اتفاق دی فقهاو چی درست دی چی دا غوامی خوخ مال راکا پا دور پیسو عذب مثال په تور دور ابو د پس طالب پیسي در کمای کی خو خبره نشتا دادا سره چې غوا دی واغستا ولوي زبر دي مقابله کی غوا در کو د ګډي مقابله کی ګډا د اوخ مقابله کی اوخ د دادوان فقها و امام شافعي او امام مالک رحم الله صدا جائز دي او دارنګ مسلک د امام احمد رحم الله او دا حدیث د باب د دې فقهاو د دې امام ابو حنیفه رحمه الله چې حیوان د بل حیوان مقابله کې قرضن خصلول جایز دی امام صاحب دا مسلک وہی صحابہ و ثابت نے لکا عبداللہ بن مسعود حذیفہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہما و نور سلفنا د نور سلفنا دا ثابت دی داونه باندې درځي یو کله مو کبان دي ګورې واس فورې کړه جواب یې سارا ودی دې به سم کیږي امام ابو حنیفه رحم الله وای چې قرض صحیح کیږي په ذوات الامثال کې یو ذوات القیم دی او ذوات الامثال دی دا دواړه هم په جندې کړه زوات الامثال دی لوي لک من دانی د من دانو به سندي کړي من جوار د من جوارو به سندي دارنګ شل اغای د نور شل اغو به سلیا دي ته زوات الامثال وای یو زوات القیم وی امام صاحب دا وای چې یو زناور د بل زناور غونته به عینه نشي کېږي وای قرض خو صحیح کیږي په زوات الامثال کې ځکه حقیقت د قرض سره چته دی یو شی مالک شوی خوب داغه مثل بسبا مالک لا واپس کې نو دا خو ممکن دی په مکیلات او موزونات کې او عددیات متقاربو کې چې دا غي شمیر کیږي خو وزن داسې یو بل سره نږدې نږدې وي او د کوم شي مثل ني ناغي کې خو حقیقت د قرض نه ادا کیږي او دا حیوان د زوات القیم نه ده او حیوان د زوات الامثال نه ده نو امام سے وہی فلا يجوز فيه القرض والاقتراض بدی کې قرض دا درست نه ده د ګڼو صحابو نه دا خبره ثابت ده چې دی وی حیوان کې قرض منع ده او بيع السلم په حیوان کې منع ده بيع السلم په حیوان کې منع ده او یو حدیث مرفوع باندې علامه سندی دلیل نیولې تاسو دا حدیث تیر دی نها ان النبي صلى الله عليه وسلم نها عن بيع الحيوان بالحيوان نصيحه من کړي نبی عليه السلام د خرصول د حیوان نه په بل حیوان باندې کی سارا او علامه سندی وای استقراض په حیوان کې قرض دا بیع ادا بہر حال دی مسئلہ کی د فقہا کرام اختلاف دا حدیث مرفوع چې د مسلم شریف حدیث دی دا د دی دریو فقہا امام مالک امام شافعی امام احمد رحم الله دلیل لے او دغه دلائل د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن اسلم قال اخبرنا طواب بن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایا استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا واذا الله حبيب قرض غصت يور جوان ومثل دغه حديث پیرانه قال دغه عمره د چي دی ویلي فان خير عباد الله ورب بندگانو د الله کی احسنهم قدوا دیر خیسته دی بینه دی قرص پا دا کولو کی دوی غره حیوان ورط ورکی و بهی قال حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدی قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبتو عن سلمت ابن کوهیل عن نبی سلم عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال نے فرمائی کان علی رجل رضی و شرید پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق قرص دیو شرید پی قرص ناغر آغی دی قرص مطالبے کولا فا اغلظ لہو سخت خبری کڑی ودا اللہ حبیب تا او دی قرص پا مطالبہ کی سختی کڑی واب دا معنا نو چې پیغمبر ته غیر ضرر رسول یو ځکه نبی ته ضرر رسول خو کفر دی او دا احتمال دی چې دا يهودا دا سړی يهودي و او نبی علیہ السلام ته وای امام قرطبی وای یره وای یا بنی عبد المطلب اے دا عبد المطلب اولادا تاسو خود قرص پا ورکولو کی تیل مٹال کوئی دا دی یہودی دا روغ ہوئی دا اللہ دا حبیب پا نکونو دنو کدا سی سکنی دی راغی بلکی اغی اهل الوفا و اهل الکرم فهم به اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم کس کړو د مبارک مرګرو د نبی صلی الله علیه وسلم چر دې روي سي او د پیغمبر ته ولي سخت خبرې کوي سزا ول ورکی نبی علیہ السلام وی ان لصاحب الحق مقالا بیشک د پار د خاوند د فرضی حق د خبر وشتا دغه سختی مختی کوي کنا نو داد د حق دې فقال لهم ده الله حبيب دي تويلي واخ ليدتا سنن يو عمر والوخ ندت ورکي فقالوا إنا لا نجد إلا سنن وخيرا من سنه موخ نمو مگر ورد دد عمر والدوخنا وکلونو کی داغن زیاد دے دا اللہ حبیبی ویلی نور کئی دتا فَإِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَوْ خِيْرِكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَدْوَان وَرَا پَتَاسُ کِسُوگِ چِيَا غَدِيرْ خَيْسْتَ دِدْ قَرَسْ پَادَا كُونُ کی دا اللہ حبیب دے نرمی حکم کو آو دے سختی دے منو فرمائلا وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا قرض وقته الله حبيبي عمر واله فات سنا فوقه ورقد داغ نفورت عمر واله وقال خياركم محاسنكم قضاءن ورا پتا سوچي اغس دے خائستا دے پا قضا دے خرس کی دا خائستا دے پا قضا دے خرس کی پدی ترتیب دا اللہ حبیب دی تو فرمائل ستا ستا سیو کئی و بیهی قال حدثنا محمد ابن عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا بی قال حدثنا سفیان عن سلمت ابن کوحیل عن ابی سلمہ عن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل راغلي وسنه تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالبه د قرض کوله د الله د رسول نه دوخ د قرض د الله حبيبي ور کوي د تا عمر والا د پاس د عمر د دوخ وقال خياركم احسنكم قدوا ان ور پتا سوتي ډير هيست دي په قضا د قرض کې باب جواز به الحيوان بالحيوان من جنسي متفاضل جائز دي خرصول دي او حيوان په بل حيوان د دې جنس نه سیوای او زیاتی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال اخبرنا الليث حاو به قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جابر راغد يوم رأي نبعات كلو ذن نبي عليه السلام صرف بهجرت ولم يشعر دع الله حبيب لبطن وانه عبد الجدا غنم رأي فجا سيدو راغل ومالك دي يريدو ودي غلام راده لرلا نبی علیہ السلام بیعنی خرسک پما فاشتراه بعبدین اسودین نوائی غسطو دے پدوو تورو غلامانو ثم لم یبای احدا بعدو ابیاد اللہ حبیب بیعت نکول دیو تنصرفت دینا حتی یسد او عبدن ہوا تردی چی تپوز بیتیو کچی دام رئے دیو کنا اور حدیث کی دلیل لے چی خرسول دے حیوان پا حیوان جیز دی متفاولن چلاس پلاسو ورے او غلام په دو غلامانو یې غسته او د الله حبیب ابو داوود شریف کې د حدیث تیر شی او لخر تیارولو نو خان ختم شول نو حکم یو کو چې د صدقې دو خان نراړې یو خو په دو غسته اے چې زما صبا دور کو مسیو یو راواله دا حدیث در سره ابو داوود شریف کې تیرو نگور خرسول ده حیوان پا حیوان زیادی چی یو دیواغستو سبا دو ورکے دا چکل لاس پلاس وی نو ده دی بانی ده فقہا و اتفاق ده چی جائز ده دو میخی پا یو میخا ورکے دو خان پا یو ورکے دو گڑان پا یو ورکے و لاس پلاس نیتا میتا پا کنشتا نو دا جائز دی په اتفاق د فقهاو لیکن کله ټوی پکې د بیا د فقهاو اختلاف دی چې دا یو خرا کا پنیټه ازب بیا د درکو یومی خاو یو غوارا کذب بیا د درکو امام شافعی رحم الله او ادام جایز دی امام ابو حنیفه رحم الله وای چې کله نیټاینو ممنوع دی ای پاغه حدیث دلیل نیولې چې هغه سنن سنن او کراغره سموره رضی الله عنه وای چې نبی دې سلام منع کړی ان بیل حیوان بیل حیوان نصیحت حیوان په بل حیوان قرضن خرصو د امام صاحب د بار دغه دلیلو پنيټه کې د فقهاء کرامو دغه اختلاف وو نور به ان شاء الله بیا وایو ها الله العالمین زموږ خاتمه په امام کې الله مونږه زموږ والدين او صاحبړو ژوندو شول او ګرو تا وارا و لوی گناہنا معاف کی اللہ علم نافع منجول ترا نصیب کی اوزمون ظاہر باطن اقائد اعمال سیرت و صورت او طول زندگی دو قرآن و سنت مطابق کی سمر بیماران کورن و اسپتال رکلی اللہ تدول بیماران دا عارضی دائمی بیمارون ورکشفاء کامل عاجل و په تمام دنیا کې چې کوم ځای کې امت مسلمه پتا کارو پریشانو او مصائب دي الله ته د ټول امت مسلمه نه پریشانای مصائب او تکالیف لري الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم کرم تر سره او څومره پریشانای دی او ټول پریشانای ته الله